otururken sakince ateş böceklerini seyredaldım. Dolunay gökte yakamoz vurmuş dibe ateş böceklerini seyredaldım. Bahçede bir yaz gecesi otururken sakince ateş böceklerini seyredaldım. Dolunay gökte yakamoz vurmuş dibe ateş böceklerini seyredaldım. Bahçede kendime benzettim yanışlarını. Yensiz yolsuz kanat çırpışlarını. Eğilmeden güneşe özgür kalışlarını. Bir mevsimlik hayat buluşlarını. Kendime benzettim yanışlarını. Yensiz yolsuz kanat çırpışlarını. Eğilmeden güneşe özgür kalışlarını. Bir mevsimlik hayat buluşlarını. Dolunay gökte yakamoz vurmuş dibe ateş böceklerini seyredaldım. Bahçede hanım eli kokusu karışmış yasemine ateş böceklerini seyredaldım bu gece.